नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा, लेखन जेम्स थर्बर, चित्र मार्क सिमोन, अनुवाद विदूषक, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। एक बार की बात है, समुद्र किनारे के एक राज्य में लैनोर नाम की एक नन्ही राजकुमारी रहती थी। एक दिन लैनोर ने रस भरी की इतनी चटनी खा ली कि वह बीमार पड़ गई। शाही डॉक्टर उसे देखने आया। उसने राजकुमारी लैनोर की नब्ज़ देखी, बुखार देखा और उससे कहा कि अपनी जीभ बाहर निकाल कर दिखाए। शाही डॉक्टर चिंता में पड़ गया। उसने लैनोर के पिता को बुलाया। राजा अपनी बेटी को देखने के लिए आया। तुम्हें जो चाहिए बोलो, राजा ने अपनी बेटी से कहा। बताओ किस चीज़ के लिए तुम्हारा मन हो रहा है? हाँ, अगर मुझे चंद्रमा मिल जाए तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, राजकुमारी बोली। राजा के पास बहुत विद्वान थे। वह उनसे जो कुछ मांगता वे हाजिर कर देते थे। इसीलिए राजा ने अपनी बेटी से कहा कि उसे चांद मिल जाएगा। वो अपने सिंहासन वाले कमरे में गए और उन्होंने 3 लंबे और 1 छोटा झटका देकर घंटी वाली रस्सी को खींचा। मुख्य वज़ीर फौरन हाजिर हो गया। मुख्य वज़ीर बहुत भारी भरकम आदमी था। उसने इतना मोटा चश्मा पहन रखा था कि उसकी आंखें दुगनी बड़ी लग रही थीं। इस वजह से जितना बुद्धिमान वह था उससे दुगना दिखाई दे रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम चंद्रमा लेकर आओ, राजा बोला। राजकुमारी लैनोर को चंद्रमा चाहिए, तभी वह अच्छी हो पाएगी। चंद्रमा? मुख्य वज़ीर चौंका, उसकी आंखें और बड़ी हो गईं। अब वह जितना बुद्धिमान था उससे चौगुना लगने लगा। हाँ हाँ चंद्रमा, राजा ने कहा। च न द्र मा, चंद्रमा। आज रात या ज़्यादा से ज़्यादा कल सुबह तक चाहिए। मुख्य वज़ीर ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछा और इसके बाद ज़ोर से नाक सिनकी। मैंने आज तक आपके लिए बहुत चीज़ें जुटाई हैं महाराज, वज़ीर बोला। इत्तफाक़ से मेरे पास उन सभी चीज़ों की सूची मौजूद है जो मैंने आपके लिए जमा की हैं। फिर उसने अपनी जेब से एक लंबा चर्म पत्र निकाला। ज़रा देखूं? उसने माथा सिकोड़ कर पढ़ना शुरू किया। मैं अब तक ला चुका हूँ हाथी दांत, लंगूर, मोर, माणिक, दूधिया, पन्ना, गुलाबी हाथी, नीले कुत्ते, सुनहरे कीड़े, तुणमणि की बनी मक्खियाँ, गाने वाली चिड़ियों की जीभें, फरिश्तों के पंख, यूनिकॉर्न के सींग, बौने राक्षस, मत्स्य कन्याएं, लोबान, अंबर, गंधरस, चारण, नर्तकियाँ, 1 पाव मक्खन, 2 दर्जन अंडे और 1 बोरा शक्कर। माफ़ कीजिए, यह तो मेरी पत्नी ने यहाँ लिख दिया है। मुझे नीले कुत्ते तो याद नहीं हैं, राजा ने कहा। नहीं, सूची में तो हैं नीले कुत्ते और उनके ऊपर यह निशान भी लगा है कि वे आए हैं, मुख्य वज़ीर बोला। छोड़ो नीले कुत्तों की बात, राजा ने कहा। इस समय तो मुझे चंद्रमा की ज़रूरत है। मैंने समरकंद अरब के जांजीबार से आपके लिए चीज़ें मंगाई हैं महाराज, मुख्य वज़ीर बोला। लेकिन चंद्रमा ला सकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चंद्रमा 35,000 मील दूर है और राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। अलावा इसके वह पिघले तांबे का बना हुआ है। नहीं महाराज, मैं आपके लिए चंद्रमा नहीं ला सकता। नीले कुत्ते बेशक, लेकिन चांद तो बिल्कुल नहीं। राजा को मुख्य वज़ीर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने वज़ीर को कमरे से निकाल दिया और उससे कहा कि वह शाही जादूगर को भेज दे। शाही जादूगर बहुत छोटा सा, दुबला सा, लंबे चेहरे वाला आदमी था। उसने एक कलगीदार लाल टोप पहन रखी थी जिस पर चांदी के सितारे थे। उसने लंबा नीला लबादा भी पहना हुआ था जिस पर सोने के उल्लू बने हुए थे। लेकिन जब राजा ने उससे चंद्रमा की फरमाइश की तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। महाराज, आज तक मैंने बेशुमार कमाल आपको दिखाए हैं, शाही जादूगर बोला। इत्तफाक से मेरी जेब में उन जादुओं की सूची है जो मैंने अब तक पेश किए हैं। फिर उसने अपने लबादे की गहरी जेब से एक कागज़ निकाला। यह यूं शुरू होता है, प्रिय जादूगर, मैं तुम्हें यह दार्शनिक पत्थर लौटा रहा हूँ जिसके बारे में तुम्हारा दावा था। नहीं, यह नहीं है, शाही जादूगर ने अपनी जेब से लिपटा हुआ चर्म पत्र निकाला और पढ़ना शुरू किया। यह रहा, देखें इसमें क्या क्या है। आपके लिए शलजमों में से खून और खून में से शलजम निकाले हैं। मैंने रेशम के टोपों में से खरगोश, डफलियों और फाख्ताओं से कहीं नहीं और खरगोशों में से रेशम के टोप निकाले हैं। मैंने कहीं नहीं को जन्म दिया है। मैंने आपको भविष्यवाणी करने वाली और जादुई घड़ियां लाकर दी हैं और स्फटिक के ग्लोब जुटाए हैं जिसमें आप आने वाले समय को देख सकते हैं। मैंने अफरे हुए पेट, टूटे हुए दिल और कानों में घंटियों के लिए काढ़े और उबटन तैयार किए हैं। मैंने आपके लिए मोहरी, रात के साए और बाज के आंसुओं से बने हुए घोल तैयार किए हैं जिनसे चुड़ैलों, पिशाचों और रात में टकराने वाली अन्य चीज़ों से बचा जा सकता है। मैंने आपको 7 मील के जूते, सुनहरी छुअन और अदृश्यता का लबादा भी भेंट किया है। नहीं, वो लबादा तो किसी काम का नहीं था, राजा ने कहा। काम का तो था, जादूगर बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं, राजा ने जवाब दिया। उसे पहन मैं बार बार चीज़ों से टकराता था। लबादे का काम था आपको अदृश्य बनाना, न कि आपको चीज़ों से टकराने से बचाना, जादूगर ने सफाई पेश की। मुझे तो बस इतना मालूम है कि मैं लगातार चीज़ों से टकराता जा रहा था, राजा ने कहा। शाही जादूगर ने फिर लंबे चर्म पत्र से पढ़ा। बौने देश से सींग, रेत मानुष से रेत और इंद्रधनुष से सोना तक मैं आपके लिए लाया हूँ। अलावा इसके एक पत्ता सिलाई की सुइयाँ, मोम। ओहो, माफ़ कीजिए, यह सूची मेरी पत्नी की है। मैं जो अब चाहता हूँ वह है चंद्रमा। राजकुमारी लेनोर को चंद्रमा चाहिए, नहीं तो वह ठीक नहीं हो पाएगी, राजा ने कहा। चंद्रमा तो कोई नहीं ला सकता। एक तो चांद 150,000 मील दूर है और हरे पनीर का बना हुआ है, और फिर वह इस महल से कम दुगना बड़ा है, जादूगर बोला। राजा फिर आग बबूला हो उठा और उसने शाही जादूगर को उसकी गुफा में वापस भेज दिया। इसके बाद राजा ने शाही गणितज्ञ को बुला भेजा। शाही गणितज्ञ गंजा था और उसकी नज़दीक की नज़र बहुत कमज़ोर थी। उसके सिर पर टोपी थी और दोनों कानों के पीछे एक एक पेंसिल लगी हुई थी। उसने काला सूट पहन रखा था जिस पर सफ़ेद अंक लिखे हुए थे। राजा ने छूटते ही गणितज्ञ से कहा, मुझे उन समस्याओं की सूची नहीं सुननी है जो 1907 से लेकर अब तक तुमने मेरे लिए हल की हैं। मुझे तो अपनी बेटी के लिए चंद्रमा चाहिए और तुम्हें उसका जुगाड़ करना है। राजकुमारी लेनोर को जब चांद मिलेगा तभी वह ठीक हो पाएगी। मुझे खुशी है आपने उन समस्याओं का जिक्र तो किया जो 1907 से लेकर अब तक मैंने आपके लिए हल की हैं, शाही गणितज्ञ ने कहा। उसने एक लिपटा हुआ चर्म पत्र निकालकर उस पर नज़र दौड़ाई। देखें इसमें क्या क्या लिखा है। मैंने असमंजस के दो सींगों के बीच, रात और दिन के बीच, क और ख के बीच अंतर आपको बताए हैं। मैंने अनुमान लगाकर बताया है ऊंचाई कितनी ऊंची है और सुदूर पहुंचने के लिए क्या समय लगता है और चले गए का अंजाम क्या होता है। मैंने समुद्री अजगर की लंबाई नापी है, अमूल्य वस्तुओं का मूल्य आंका है, दरियाई घोड़े का वर्ग निकाला है। मैंने बताया है कि जब आप न 3 में होते हैं न 13 में, तो उस समय दरअसल आप कहाँ होते हैं। आपके पास कितनी मात्रा में है मौजूद है कि आप उसे है में बदल सकें। समुद्री नमक से आप कितनी चिड़िया पकड़ सकते हैं? 18,77,96,132, अगर आपको जानने में रुचि हो। इतनी चिड़ियाँ तो पूरी पृथ्वी पर हैं ही नहीं, राजा ने कहा। मैंने यह नहीं कहा है कि हैं, मैंने यह बताया था कि अगर वे होती तो। मुझे 18 करोड़ काल्पनिक चिड़ियों के बारे में तुमसे कुछ नहीं सुनना, राजा बोला। मुझे राजकुमारी के लिए बस चंद्रमा चाहिए। चंद्रमा तो 3,00,000 मील दूर है, शाही गणितज्ञ ने कहा। वह सिक्के की तरह गोल और चपटा है। वह केवल एस्बेस्टस का बना हुआ है और इस राज्य से आधे आकार का है। अलावा इसके वह आसमान में चिपका हुआ है। चंद्रमा को कोई नहीं ला सकता। राजा इस बार भी गुस्से में लाल पीला हो गया। फिर उसने शाही विदूषक को बुलाने के लिए घंटी बजाई। विदूषक छलांगे मारता हुआ सिंहासन कक्ष में आया। अति रंगीन वस्त्रों, टोपी और घंटियों के साथ आकर वो सिंहासन के पास बैठ गया। कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? शाही विदूषक ने पूछा। मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, राजा बड़े अफसोस से बोला। राजकुमारी लेनोर को चंद्रमा चाहिए और वह तब तक ठीक नहीं होगी जब तक उसे चांद मिल नहीं जाता। तुम मेरे लिए वीणा पर कोई उदास धुन छेड़ो। विद्वान लोगों के मुताबिक चांद कितना बड़ा और कितनी दूर है? विदूषक ने पूछा। मुख्य वजीर कहता है कि चंद्रमा 35,000 मील दूर है और राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। शाही जादूगर का कहना है वह 1,50,000 मील दूर है और इस महल से दुगना बड़ा है। शाही गणितज्ञ सोचता है कि चंद्रमा 3,00,000 मील दूर है और इस राज्य से आधा है, राजा ने बताया। शाही विदूषक ने कुछ देर वीणा को छेड़ा। वे सभी बुद्धिमान लोग हैं, उसने कहा, इसलिए वे ठीक ही कहते होंगे। अगर वे सभी सही हैं तो चंद्रमा सचमुच उतना ही बड़ा और उतनी ही दूर होगा जितना कि वे सब कहते हैं। अब करना यह चाहिए कि हम जाकर राजकुमारी लेनोर से पूछें कि चांद कितना बड़ा है और कितनी दूर है। अरे, यह ख्याल तो मुझे आया ही नहीं, राजा ने कहा। मैं उससे जाकर पूछता हूँ महाराज, विदूषक ने कहा, और फिर वह चुपके से राजकुमारी के कमरे में पहुँचा। राजकुमारी जाग रही थी और वह विदूषक को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसका चेहरा पीला था और आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। क्या तुम मेरे लिए चंद्रमा लाए हो? उसने पूछा। अभी नहीं, विदूषक ने उत्तर दिया, पर मैं तुरंत लाऊंगा। तुम बताओ कि चांद कितना बड़ा है? मेरे अंगूठे के नाखून से ज़रा छोटा है, राजकुमारी ने कहा, क्योंकि जब मैं अंगूठा उठाकर चांद के सामने करती हूँ तो चांद छिप जाता है। और चांद कितनी दूर है? विदूषक ने फिर पूछा। मेरी खिड़की के बाहर जो पेड़ है उससे ऊंचा तो वह नहीं है, राजकुमारी ने बताया, क्योंकि कभी कभी वह पेड़ की टहनियों में उलझ जाता है। तुम्हारे लिए चांद लाना बहुत आसान काम है, विदूषक बोला। आज रात जब चांद ऊपर टहनियों में उलझेगा तो मैं पेड़ पर चढ़कर उसे उतार लूँगा, विदूषक ने कहा। फिर उसने कुछ और सोचा। अच्छा, यह बताओ कि चंद्रमा किस चीज़ का बना हुआ है? ओह, वह तो सोने का बना है, तुम इतना भी नहीं जानते, राजकुमारी बोली। शाही विदूषक राजकुमारी के कमरे से निकलकर सीधे शाही सुनार के पास गया। उसने सुनार से छोटा सा सोने का चांद बनवा लिया जो राजकुमारी के नाखून से ज़रा सा छोटा था। फिर उसे एक सोने की डोरी में पिरोकर राजकुमारी के लिए रख लिया। मैंने यह क्या बनाया है? शाही सुनार ने पूछा। तुमने चंद्रमा बनाया है, विदूषक ने उसे बताया। लेकिन चांद तो 5,00,000 मील दूर है और कांसे का बना हुआ है और कंचे की तरह गोल है, शाही सुनार ने कहा। ऐसा तुम सोचते हो, शाही विदूषक ने चांद हाथ में लिए चलते चलते कहा। चंद्रमा लेकर शाही विदूषक राजकुमारी लैनोर के पास पहुंचा। वह एकदम प्रसन्न हो गई। अगली सुबह वह उठकर बाग में खेलने लगी। लेकिन राजा की चिंताएं अभी दूर नहीं हुई थीं। उसे मालूम था कि रात को चांद आसमान में निकलेगा और वह नहीं चाहता था कि राजकुमारी उसे देखे। अगर राजकुमारी चंद्रमा को देख लेगी तो उसे पता चल जाएगा कि जो चांद उसने गले में पहना है वह नकली है। इसीलिए राजा ने मुख्य वजीर को बुला भेजा और उससे कहा, हमें किसी भी कीमत पर राजकुमारी लैनोर को आज की रात आसमान में चंद्रमा देखने से रोकना होगा। मुख्य वजीर ने अपने माथे पर दस्तक देते हुए बहुत सोचकर कहा, मुझे तो केवल एक उपाय सूझता है। हमें राजकुमारी को गहरा काला चश्मा पहना देना चाहिए ताकि उसे कुछ भी दिखाई न दे, तब वह आसमान में चमकते हुए चंद्रमा को नहीं देख पाएगी। इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सिर को बाएं से दाएं हिलाया। अगर वह काला चश्मा पहनेगी तो चीज़ों से टकराएगी, राजा बोला। ऐसा होगा तो वह फिर बीमार पड़ जाएगी। राजा ने वजीर को भेज दिया और शाही जादूगर को बुलाया। हमें चंद्रमा को छिपाना होगा, राजा ने जादूगर से कहा, ताकि राजकुमारी लैनोर उसे आज रात आसमान में न देख पाए। बोलो, हम चंद्रमा को कैसे छिपा सकते हैं? शाही जादूगर पहले तो अपने हाथों के बल, फिर सिर के बल और फिर पैरों पर वापस खड़ा हुआ। मुझे मालूम है हम क्या कर सकते हैं, उसने कहा। हम खंभों के सहारे महल के बगीचों के चारों ओर काले मखमल के ऊंचे पर्दे तान देंगे। राजकुमारी लैनोर उन पर्दों के पार देख नहीं पाएगी और इस तरह चंद्रमा भी छिप जाएगा। राजा इस बात पर और भी क्रुद्ध हुआ और वो अपनी बाहें जोर जोर से हिलाने लगा। मखमल के काले पर्दे तो हवा तक को रोक लेंगे, राजकुमारी लैनोर का दम घुटेगा और वह फिर से बीमार पड़ जाएगी। राजा ने शाही जादूगर को भेजकर शाही गणितज्ञ को बुला भेजा। हमें कुछ करना होगा, राजा ने कहा, ताकि आज की रात जब आसमान में चांद निकले तो राजकुमारी लैनोर उसे देख न पाए। तुम तो इतना कुछ जानते हो, इस समस्या का भी हल निकालो। शाही गणितज्ञ पहले गोल गोल और उसके बाद चौकोर घूमकर स्थिर हो गया। हो गया, हल मिल गया, वो चिल्लाया। हम हर रात बगीचों में आतिशबाजी चला सकते हैं। हम चांदी के फव्वारे और सोने के झरने जैसी आतिशबाजी चलाएंगे, जिनके चलने से आसमान चिंगारियों से इतना भर जाएगा कि दिन के उजाले जैसा दिखाई देगा। इस तरह राजकुमारी लैनोर चंद्रमा नहीं देख पाएगी। इस बात पर राजा को इतने जोरों का गुस्सा आया कि वह ऊपर नीचे कूदने लगा। आतिशबाजी से राजकुमारी लैनोर सो नहीं पाएगी। अगर उसकी नींद पूरी नहीं हुई तो वह फिर से बीमार पड़ जाएगी। राजा ने शाही गणितज्ञ को भी भेज दिया। जब राजा ने आसमान में देखा तो अंधेरा हो चुका था। चांद की एक कतरन ने झांकना शुरू कर दिया था। राजा डर के मारे उछल पड़ा और उसने विदूषक के लिए घंटी बजाई। विदूषक छलांग लगाता हुआ सिंहासन कक्ष में आया और सिंहासन के पास बैठ गया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज, उसने पूछा। मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, राजा बहुत दुखी होकर बोला। चंद्रमा फिर से निकल रहा है। वह राजकुमारी लैनोर के कमरे में भी झांकेगा और फिर उसे पता चल जाएगा कि चांद आसमान में भी है और उसके गले में भी। बस तुम मेरे लिए वीणा पर कोई उदास धुन छेड़ो, बहुत बहुत उदास, क्योंकि जैसे ही राजकुमारी चांद को देखेगी वह बीमार हो जाएगी। विदूषक ने धीरे धीरे तारों को छेड़ना शुरू किया। आपके विद्वान क्या कहते हैं? उसने पूछा। उन्हें कोई ऐसा उपाय नहीं सूझा जिससे राजकुमारी लैनोर दोबारा बीमार ना पड़े। विदूषक ने एक और गीत बजाया, बहुत धीमे सुरों में। आपके विद्वान तो सब कुछ जानते हैं, उसने कहा, और अगर वे चांद को छिपा नहीं सकते तो इसका मतलब है कि वह छिप ही नहीं सकता। राजा ने अपना चेहरा हाथों से ढांप लिया और एक ठंडी सांस भरी। अचानक उसने सिंहासन से उछलकर खिड़की की ओर इशारा किया। देखो, वह चिल्लाया, चंद्रमा इस समय राजकुमारी लैनोर की खिड़की में चमक रहा है। कौन समझाए कि यह कैसे हो सकता है कि चंद्रमा आसमान में भी चमक रहा है और उसके गले में भी सोने की जंजीर के सहारे लटक रहा है। विदूषक ने वीणा से हाथ उठा लिए। यह किसने समझाया कि चांद कैसे लाया जाए, जबकि आपके विद्वानों का मानना था कि वह बहुत बड़ा और बहुत दूर है? राजकुमारी लैनोर ने। इसीलिए राजकुमारी लैनोर आपके विद्वानों से ज़्यादा बुद्धिमान है और चंद्रमा के बारे में उनसे बेहतर जानती है। इसीलिए मैं उसी से जाकर पूछूंगा। और इससे पहले कि राजा उसे रोक पाता, विदूषक चुपके से सिंहासन कक्ष में से निकलकर संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ राजकुमारी लैनोर के कमरे में जा पहुंचा। राजकुमारी बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन पूरी तरह जागी हुई थी। वह खिड़की में चमकते चंद्रमा को देख रही थी। उसके हाथ में उसका चांद था जो विदूषक बनवा कर लाया था। विदूषक बहुत उदास था और उसकी आंखें भीगी हुई थीं। बोलो राजकुमारी लैनोर, वह उदासी से बोला, भला यह कैसे हो सकता है कि चंद्रमा आसमान में भी चमक रहा है, जबकि वह सोने की जंजीर के सहारे तुम्हारे गले में भी लटक रहा है? राजकुमारी ने उसे देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। धत, यह तो बहुत आसान बात है, उसने कहा। जब यूनिकॉर्न का कोई दांत टूट जाता है तो उसकी जगह दूसरा निकल आता है कि नहीं? बिल्कुल सही, शाही विदूषक ने कहा, और जब जंगल में यूनिकॉर्न का सींग टूट जाता है तो उसके माथे के बीच एक नया सींग उगाता है। बिल्कुल सही, राजकुमारी ने कहा, और जब बगीचे में माली फूल तोड़ता है तो उनकी जगह नए फूल आ जाते हैं। मुझे उसके बारे में पहले सोचना चाहिए था, शाही विदूषक ने कहा, क्योंकि दिन के प्रकाश के साथ भी वही होता है। चांद के साथ भी वही होता है, राजकुमारी लैनोर ने कहा। मुझे लगता है कि दुनिया की सभी चीज़ों के साथ वैसा ही होता होगा। उसकी आवाज़ मध्यम हो गई और कुछ देर में बंद हो गई। विदूषक ने देखा कि राजकुमारी सो गई है। उसने बड़े आराम से उसके ऊपर रजाई डाल दी, लेकिन कमरा छोड़ने से पहले वह खिड़की तक गया और उसने चंद्रमा को आंख मारी, क्योंकि विदूषक को ऐसा लग रहा था कि जैसे चंद्रमा ने उसे आंख मारी थी।